Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października. Jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wybiorą nowy parlament. Za godzinę początek głosowania połączonego z referendum. Izraelska armia szykuje się na inwazję lądową w Strefie Gazy. To ma być odwet za atak Hamasu. Są nazywane katolickimi noblami. W Warszawie wręczono nagrody Totus Tuus. O 7:00 otwierają się lokale wyborcze. Do 21:00 Polacy będą głosować w wyborach parlamentarnych i w referendum. Po zamknięciu lokali wyborczych zakończy się cisza wyborcza, a do wiadomości publicznej zostaną podane wyniki sondaży Exit Poll prowadzonych przy wejściach z lokali. A wyborcy oddadzą głos na jednego kandydata wybranej listy do Sejmu i jednego do Senatu. Jednocześnie odbędzie się referendum krajowe, w którym zostaną zadane 4 pytania. A zakończyło się już głosowanie w Stanach Zjednoczonych. Właśnie teraz zamykane są lokale wyborcze na zachodnim wybrzeżu USA. Polacy przebywający w Stanach Zjednoczonych głosowali w 52 komisjach. A w rozmowach z korespondentem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim podkreślali, że udział w wyborach wzmacnia ich związki z Polską. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dniu. Uważamy, że jest to nasz obywatelski obowiązek. To jest Polska. To jest po prostu, co będzie w przyszłości w Polsce. Jakie to uczucie głosować za granicą? Wspaniałe. Czuję się Polką całym sercem, całą duszą. Od jak dawna pani mieszka w Stanach? O, panie za daleko. 30 lat. Pierwszy raz głosuję. Biorę udział w czymś ważnym. Ja zawsze biorę udział w wyborach. Śledzi pani to, co dzieje się w Polsce? Oczywiście. Co pani czuje teraz, będąc tutaj, w tym miejscu? Serce mi bije. Czuję się przede wszystkim Polakiem i dlatego tu jesteśmy, no, mimo że deszczyk kropi, ale to jest dla nas niesłychanie ważne. Od ponad 40 lat mieszka pan w Stanach. Jak pana zapytam, gdzie jest pańska ojczyzna? Ameryka czy Polska? Polska. Do udziału w głosowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych zarejestrowało się ponad 48 tysięcy osób. Najwięcej w okręgu nowojorskim i chicagowskim. Chętnych do udziału w wyborach było tak wielu, że pod niektórymi lokalami stały długie kolejki. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbywało się wcześniej niż w Polsce z powodu przesunięcia czasowego. Izraelska armia szykuje się na inwazję lądową w Strefie Gazy. Dowództwo poinformowało w komunikacie, że atak ma nastąpić z ziemi, z powietrza i morza. Ma to być odwet za szturm Hamasu na izraelskich cywilów w ubiegłą sobotę. Tysiące fanatycznych bojowników zabiło wtedy 1300 osób. Wojciech Cygielski. O inwazji lądowej na Gazie, pierwszej od 15 lat, spekulowano od czasu ataku Hamasu. Ale teraz wojskowi dowódcy potwierdzili, że ma ona nastąpić. Nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale według izraelskich dziennikarzy specjalizujących się w obronności to kwestia kilku, a może kilkunastu godzin. Wcześniej Izrael nakazał ewakuację cywilów z północy i centrum Gazy. Tysiące osób uciekły na południe, ale według wojska Hamas stara się uniemożliwić cywilom ucieczkę, by móc ich użyć jako żywe tarcze. Na drogach miały nawet pojawić się zapory. Kilkanaście godzin wcześniej armia poinformowała, że oddziały lądowe na krótko weszły do Gazy, by szukać uwięzionych tam zakładników. Żołnierze mieli przywieźć do Izraela ciała niektórych zabitych. Nie wiadomo, ilu spośród około 150 porwanych osób żyje, ani dokładnie gdzie są. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zakończyła się ewakuacja polskich obywateli z Izraela. W ramach operacji Neon polscy żołnierze przetransportowali do kraju 1500 osób. Wykorzystali do tego samoloty Herkules i Kasa, powiedziała zastępczyni rzecznika Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Magdalena Busz. Ewakuowaliśmy na teren Polski 1504 pasażerów. Samoloty wykonywały loty bezpośrednie, 5 lotów bezpośrednich Warszawa-Tel Awiw, Tel Awiw-Warszawa. Później wprowadziliśmy tak zwany most powietrzny. Samoloty wykonywały loty na Kretę. Z Krety do Tel Awiwu wahadłowych takich lotów zostało wykonanych 27. Wojskowe samoloty pozostają w gotowości, gdyby okazało się, że potrzebna jest kolejna ewakuacja. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody Totus Tuus. Tak zwane katolickie noble trafiły do osób i instytucji, które inspirując się nauczaniem Jana Pawła II, przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Wśród nagrodzonych znalazł się lekarz Paweł Grabowski, który założył pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe, a następnie hospicjum stacjonarne w małej wiosce Makówka na Podlasiu. Laureat nie uważa, by robił coś nadzwyczajnego. poza zakresem obowiązków tym na papierze jest też ten wynikający z tego, że jesteśmy po prostu ludźmi, przyzwoitymi. I wtedy damy pić, jak człowiek potrzebuje, poprowadzimy do toalety, jak sam nie może dojść. Zachowamy się w sposób przyzwoity, niezależnie od naszych tytułów, habilitacji i Bóg wie czego. No i tego wymagam od mojego personelu medycznego. Taka elementarna, normalna życzliwość dla człowieka, który tej życzliwości potrzebuje. Nic więcej. Tutusa medialnego imienia biskupa Jana Chrapka otrzymał katolicki miesięcznik W Drodze, który obchodzi 50-lecie istnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dzisiaj będziemy troszkę podróżować nie tylko przez muzyczne gatunki, ale również w przestrzeni. Rozpoczniemy głosami churalnymi, a następnie przeniesiemy się do naszego studia muzycznego imienia Witolda Lutosławskiego. To wszystko w pierwszej godzinie spotkania. Żyć siebie samego trzeba brać. Przenosimy się do radiowego studia imienia Witolda Lutosławskiego. Będą się za chwilę działy niesamowite rzeczy. 40. rocznica to jaki kolor? To jest rubinowy. Rubinowa, tak. Ja wiedziałam to, tylko zapomniałam, jaki to jest kolor. Rubinowa, tak, to jest rubinowa i z tego tytułu nawet nasze stroje zostały w tym roku doposażone w takie stosowne rubinowe pasy, muchy, także zgodnie z tym jubileuszem. Chórzystka i prezes chóru Magdalena Kręc. Chóru Archikatedry Warszawskiej. Bardzo pięknie witamy również z nami młode pokolenie chórzystów, jeśli mogę tak powiedzieć. Bardzo młode właśnie, stuknęło mi 10 lat niecały tydzień temu, dostałem honorową odznakę chóru. Tak, jestem młodszym pokoleniem, co świadczy o tym, jaka jest średnia wieku w chórze Archikatedry Warszawskiej. Natomiast śpiewa tam również moja mama, natomiast są też osoby prawie o połowę młodsze ode mnie, więc mamy duży przekrój wiekowy. Maciej Sztark, chórzysta. No i z reguły na końcu przedstawia się dyrygenta, maestro Dariusz Zimnicki, dyrygent chóru Archikatedry Warszawskiej, ale również profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kierownik Katedry Chórów Warszawskich, dyrygent chóru Politechniki Warszawskiej i promotor muzyki choralnej wśród młodzieży, studentów, jeśli mogę tak powiedzieć. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy przez telefon, powiedział pan, że chór szuka młodych ludzi, młodych głosów. Czy pan już znalazł przez ten tydzień klucz do młodości? Tak, myślę, że słuchając, pracując nad dziełem Haydna, na pewno się da odmłodzić. Co prawda jest to dzieło, które skomponował kompozytor już w dosyć sędziwym wieku będąc, 60-70 lat, ale ciągle żywe, ciągle pełne nastroju, takich chwytliwych tematów, no bardzo młodzieżowej artykulacji. Jestem przekonany, że to dzieło jest w stanie się podobać młodzieży, każdemu pokoleniu, nie tylko wytrawnym słuchaczom i wielbicielom Haydna. Będzie pan przyciągał młodych ludzi Haydnem do chóru Archikatedry Warszawskiej, która na swój wielki jubileusz wykona właśnie dzieło Haydna. Drodzy państwo, to my teraz mamy jedyną, właściwie moi goście mają jedyną okazję, będąc tu z nami w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w bardzo szczególnym miejscu, ponieważ jesteśmy w tak zwanej nutotece Polskiego Radia, wokół nut całe regały nut, ale siedzimy dokładnie w miejscu, gdzie stoją nuty z maestro, tak dokładnie widział tutaj. To są symfonie Haydna, właśnie widzę, pewnie to są głosy. Nie tylko partyturę. Co ciekawe, widzę, tu jest jakaś numeracja najprawdopodobniej nieco wcześniej napisane symfonie niż Stworzenie Świata, które będziemy śpiewać. Także gdzieś tam w tych okolicach się też fizycznie znajdujemy. Czyli w dobrym miejscu dzisiaj się znajdujemy. Ten cały szum, ruch, dźwięk nastrajanych instrumentów to za drzwiami. A państwo mają tą jedyną w swoim rodzaju okazję, mówiąc do słuchaczy programu trzeciego, żeby zachęcić wszystkich do spróbowania swoich sił w chórze Archikatedry Warszawskiej. No to gotowi są państwo na takie wyzwanie? Jak najbardziej. No to zaczynamy. Czym można skusić młodość, aby zaczęła śpiewać? Na pewno czymś, co daje poczucie radości, szczęścia, pożytecznie spędzonego czasu. Nie ukrywajmy, no młodzież to nie jest jakiś adresat, który uważa się, że zmarnuje czas. Spotykałem bardzo wiele młodych osób, które chcą coś zdziałać. Śpiewać i odczuwać radość z tego śpiewania, przede wszystkim śpiewając razem. Bo każdy może pójść do baru, zaśpiewać karaoke i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, to nie jest to samo, co uprawianie tego śpiewania bardziej wyczynowo, zespołowo, w gronie. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z wykwalifikowanymi instruktorami, dyrygentami, którzy umiejętnie poprowadzą głosy, na pewno też czegoś nauczą, podniosą jakość głosu. można też spotkać się z ciekawą literaturą, której teraz jest naprawdę bardzo dużo. Mogę śmiało powiedzieć, że obecnie tworzy się niesamowitej ilości muzyki sakralnej, która jest bardzo przystępna. To nie są dzieła, które niosą rzeczywiście odpowiednie treści, nudzą, spowalniają krążenie i tak dalej. To niekoniecznie musi tak działać. Każdy, kto chce obsować z dobrą muzyką, z jakimś dobrze pojętym sakrum, czy też znaleźć się chce w gronie ludzi dobrze patrzących na świat, też rozbawionych, bo to nie musi być ktoś bardzo poważny, żeby przynależał do chóru. Zapraszamy. Na pewno znajdzie tam miejsce. A czy doświadczenie prowadzenia chóru akademickiego Politechniki Warszawskiej pomaga? Na pewno tak. Myślę, że w swojej pracy jakoś się tam uformowałem, jeśli chodzi o kontakt z tym zespołem i na pewno trochę się różni praca, czy to w jednej, czy to w drugiej instytucji, z jednym, z drugim zespołem. Wiek tych, których się widzi naprzeciwko siebie, też gra rolę. Ale nie powiedziałbym, że to są jakieś kolosalne różnice. Sam przykład chóru Archikatedry to jest dowód na to, że w różnym wieku będąc ludzie się dogadują. Mamy tam studentów, mamy już starszych nawet emerytów, bym powiedział. Wszyscy mówią do siebie po imieniu, znajdują wspólne tematy, razem wyjeżdżamy, zwiedzamy, śpiewamy muzykę, szukamy właśnie przygód w wykonywaniu ciekawego repertuaru. Jest naprawdę nam bardzo dobrze razem. A to jeszcze zostanę przy tym akademickim chórze Politechniki Warszawskiej, bo moje wyobrażenie o chórach, znany dosyć już leciwy chór Akademii Medycznej. Wiadomo, że chóry przy Akademii Muzycznej, no to jest normalne, ale Politechnika, głowy myślące matematycznie, kto przychodzi do tego chóru? No wszyscy, którzy są jak najbardziej normalni. To jeżeli muzyka to jest w jakimś sensie akustyka, fizyka, no to świetnie pasuje w Politechnice, prawda? Z tym zespołem naprawdę udało mi się bardzo dobrze dogadać i wiele osiągnęliśmy. Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością studenci, czy też już absolwenci odrywają się od monitorów i robią właśnie coś, co jest naprawdę bycie człowiekiem. To są studenci architektury, studenci inżynierowie mostów i tak dalej? Absolutnie wszystkich specjalności. Informatycy, graficy, chemicy. Zdarzyło się panu, że przyszedł student, który powiedział bardzo, bardzo chciałbym śpiewać, no i okazało się, że... Oczywiście, że tak. No, poleciłem mu na przykład zespół pieśni i tańca. Żebyś tańczył. Może tańczyć, może chodzić na fitness, może przychodzić na koncerty jak najbardziej. Nie każdemu to jest dane, no po prostu trzeba mieć słuch muzyczny, to jest podstawa i co może jest też dziwne, ale trzeba widzieć deklarację jakiejś systematyczności w tym człowieku. A w jaki sposób pan odmawia? Politechniczny, czy taki bardziej łagodny? Nie, chociażby forma nie tym razem, albo... Zadzwonimy do pani, ale nie mamy numeru telefonu, ale zadzwonimy. Chór Politechniki Warszawskiej na warsztat bierze aranżację najróżniejszych utworów, żeby tak też przekonać, zachęcić młodych ludzi do śpiewania. Tutaj mam na myśli piosenki skaldów. Tak, to jest gdzieś tam jakieś poczucie mojej misji, poczucie misyjności. Wiadomo, że kiedyś jedynym takim akcentem na koniec koncertu bardziej rozrywkowym były słynne utwory czarne z drugiego kontynentu. Ja uważam, że mamy nawet w Europie, tym bardziej w Polsce, mamy bogactwo utworów, które ożywiają repertuar. Duże bogactwo utworów i skaldowie, którzy stają się już powoli klasyką, czy też jakaś nowsza, nazwijmy to pozycja obecnie krążąca po mediach, bardzo dobrze działa na publiczność. Tylko trzeba to dobrze zaaranżować i dobrze podać, żeby to, broń Boże, nie było wykonane w manierze właśnie jakiejś tam muzyki renesansu, którą też śpiewamy z odpowiednim zacięciem, a podać to tak, jak należy. Na zamknięcie na bis chór Archikatedry Warszawskiej zaśpiewa piosenki skaldów. Myślę, że nie tym razem, ale jesteśmy bardzo otwarci na różne repertuary i no, jest to też gdzieś tam w moich marzeniach, żeby troszeczkę ten repertuar lżejszy też wprowadzić do naszego chóru. Ciekawe, co by na to powiedział jeden z założycieli chóru, ksiądz profesor Andrzej Filaber. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. Skaldowie w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Warszawskiej. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. Jeden z największych hitów Skaldów na głos żeński tym razem, a są utwory, które aranżuje pan tylko na głosy męskie? Oczywiście, że tak. Pewną odumę mnie przyprawia to, że właśnie nawet dzisiaj patrzyłem na statystyki. W Chórze Politechniki Warszawskiej, to jest duży zespół, to jest taki konglomerat kilku zespołów, ale w samym chórze akademickim jedną osobę, która jest spoza Politechniki Warszawskiej, pozostali są albo obecni studenci, albo absolwenci tejże uczelni. To jest wspaniałe, że udało mi się przekonać inżynierów do robienia czegoś razem. Nie tak dawno, bo na początku roku tego, w styczniu, wykonaliśmy taki koncert świąteczny, koncert kolęd, gdzie jedną z pozycji była kolęda zaaranżowana przeze mnie na chór męski. Śpiewało powyżej z 50 chłopaków, wszystko to są nasi chórzyści. Robiło to niesamowite wrażenie. Oczywiście przeciwwagą była też płeć piękna, kolędy żeńskie, które są dosyć powszechne. Natomiast chóry męskie są takim wyginającym już ewenementem, wręcz powiedział. Tego nie widać, a na pewno nie w takiej ilości. A studenci z Politechniki Warszawskiej przychodzą również do chóru Archikatedry? Jak najbardziej. Chór Archikatedry jest zupełnie innym zespołem niż chór Politechniki Warszawskiej, ponieważ chór Archikatedry, jak sama nazwa wskazuje, śpiewa pieśni głównie sakralne i jest chórem katolickim przy kościele świętego Jana w Warszawie, przy Archikatedrze. Co automatycznie powoduje, że naszym głównym obowiązkiem jest śpiewanie drugiej mszy miesiąca, czy tam oprawy mszy, drugiej mszy w miesiącu. Natomiast chór akademicki działa na uczelni i obstawia wszystkie inauguracje i uczelniane eventy. I dążymy do tego, chcąc zapewnić ciągłość naszemu chórowi, żeby przychodziły osoby młodsze. Co ciekawe, o czym już nasz dyrygent wspomniał, dla mnie jest to cały czas zaskakujące, mimo że śpiewam w chórze już ponad 15 lat. Osoby o różnych zawodach, w różnym wieku, o różnych temperamentach i często skrajni indywidualiści potrafią wznieść się ponad te wszystkie różnice i stworzyć piękną muzykę, wykonać piękną muzykę. Byli lekarze, prawnicy, informatycy. Ja jestem informatykiem i mam kilku kolegów, którzy również są bardzo ścisłymi umysłami i też w tym kierunku szli. Natomiast ja myślę, że w chórze głównie wszyscy rozwijają swoją wrażliwość, że chodzi o to, że w chórze są ludzie, którzy mają podobny poziom wrażliwości, nie tylko muzycznej, ale ogólnie wrażliwości. I koncerty, przygotowywanie się wspólne razem muzykowanie i ćwiczenie powoduje, że rozwijamy tą wrażliwość. Jeśli pasujemy do siebie, potrafimy się dogadywać, bo spotykamy się dwa razy w tygodniu tylko po to, żeby spędzić czas ćwicząc. To jest jednak rzeczywiście jakiś obowiązek, jak trzeba się do tego, jak brzydko mówiąc, zakomitować, powiedzieć, że tak będę przychodził. To, co nasz dyrygent powiedział, że osoby, które nie są w stanie zadeklarować się, że będą przychodzić, nie są dobrym narybkiem dla chóru, ponieważ nie wiadomo, czy one posiedzą z nami miesiąc, czy dwa, czy będą na wszystkich próbach, czy będą chociaż na połowie prób. Nie. Jeśli się decyduję, że będę śpiewał, to powinienem zdecydować się, że tak, ten czas przeznaczam na chór. On mi daje bardzo dużo, natomiast jak mnie nie ma, to cały chór cierpi na tym. Chór jest czymś, co powoduje, że mam bardzo dużo związków z innymi ludźmi. Spotykam się z nimi dwa razy w tygodniu, przez półtorej godziny z nimi siedzę w tym samym małym pomieszczeniu i razem wspólnie coś robimy. Naprawdę trzeba się umieć dobrze dogadywać, bo inaczej ludzie, którzy tyle czasu ze sobą spędzają, by się po prostu pogryźli. Więc ja uważam, że to jest czas bardzo dobrze spożytkowany, a przy okazji mnie bardzo rozwija i wspólnie robimy coś. Dla mnie śpiewanie koncertów sprawia mi ogromną radość, nawet można powiedzieć taką fizyczną, nie tylko psychicznie, że czuję się fajnie, ale fizycznie pobudza we mnie bardzo pozytywne emocje i powoduje, że się czuję dużo lepiej. Maestro, to pan musi gasić te wszystkie emocje na próbach? Niedoskonałości charakteru? Myślę, że muszę eskalować. Niektóre wzmacniać, w sensie podsycać do pozytywnych emocji, do wyrażania radości, jakichś innych uczuć i też hamować. Staram się zachęcać, żeby chórzyści mieli poczucie misji, celu zrobienia czegoś. Nie gadamy, bo to nam burzy harmonogram pracy, bo przeszkadzamy sobie wzajemnie. Nie ma sensu męczyć się w hałasie na próby, tylko przeznaczmy ten czas do faktycznie takiej percepcji dobrych, fantastycznych dźwięków. To jest lepsze. Czy każdy dyrygent powinien być trochę psychologiem? Jeżeli chce być dobrym dyrygentem, to tak. Maestro, zaprezentujmy fragment utworu chóru Archikatedry Warszawskiej. Zaproponował pan Gloriozę. Tak, to jest świetny właśnie przypadek, jak muzyka sakralna ewoluowała. Świetny przykład. Witold Smyszkiniec, który jest kompozytorem tego utworu, napisał szereg piosenek lżejszej muzyki, jest też autorem mszy jazzowej, między innymi. I w jego muzyce słychać ślad współczesności, czyli przede wszystkim rytmiki nowoczesnej harmonii. Sam jest znakomitym chórmistrzem, wie jak pisać, żeby chór też strawnie wykonywał tą muzykę. To jest chyba jeden z najbardziej takich utworów, które powinny się podobać młodym pokoleniom. Przejrzysta forma, wspaniała rytmika i taki klarowny przekaz. chór Archikatedry Warszawskiej, dzisiaj tak nietypowo radiowo, siedząc w Nutotece Polskiego Radia, niedaleko studia imienia Witolda Lutosławskiego. Przedstawiciele, reprezentanci chóru Archikatedry Warszawskiej, który właśnie obchodzi swój rubinowy 40. jubileusz. Zapraszamy na koncert chóru Archikatedry. To wielkie wydarzenie muzyczne odbędzie się gdzie i kiedy? To wielkie wydarzenie muzyczne odbędzie się w Archikatedrze Świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej 8 22 października o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy wszystkich. A pani jaki zawód reprezentuje śpiewając w chórze? Ja jestem pracownikiem administracyjnym uczelni, jednej z warszawskich uczelni. To jest na pewno niesamowite doznanie ze względu na to, że to jest miejsce, w którym jestem sobą. Tak naprawdę nie jestem tam mamą, żoną, pracownikiem. Jestem po prostu sobą. Śpiew daje mi bardzo dużo satysfakcji. Przygotowywanie czy utworów, czy koncertów jest wspaniałą pracą, która to, co dla mnie jest bardzo ważne, rozwija mnie. Mimo, że nie miałam doświadczenia muzycznego. A czytała pani nuty? Nie czytałam nut. W tej chwili może też nie mogę powiedzieć, że czytam je biegle, natomiast już na pewno poziom jest znacznie wyższy niż na samym początku. Ja mogę powiedzieć a propos czytania nut, ponieważ cały czas próbujemy się kształcić w tym, natomiast czytanie nut to jest tak jak nauka obcego języka. W momencie, kiedy umiemy czytać nuty, to tak jakbyśmy umieli jeden dodatkowy obcy język, z czego ludzie sobie zupełnie nie zdają sprawy, że to nie jest na zasadzie biorę kartkę papieru i nagle umiem czytać. Nie, my się uczyliśmy czytać po polsku jako dzieci, a teraz się uczymy czytać nut. I to jest dodatkowa umiejętność, która się nam może kiedyś przydać, jeszcze nie wiemy kiedy. Na próbach się na pewno przydaje, natomiast jednocześnie rozwija nasz mózg, ponieważ uczymy się tak, jakbyśmy się uczyli dodatkowego języka, który zresztą jest zrozumiały przez wszystkich ludzi na świecie, ponieważ wszyscy czytają te nuty tak samo. Ja jeszcze chciałam dodać do tego wszystkiego, są potrzebne zdolności matematyczne jednak. Czasem sobie żartujemy, że powinniśmy umieć liczyć przynajmniej do 4, ale to oczywiście w formie żartu możemy tak mówić, natomiast na pewno zdolności matematyczne ułatwiają śpiewanie. Wiadomo, że muzyka to jest taki fenomen czasowy, zorganizowany i wszystkie utwory, no nie te może modernistyczne, ale napisane w klasyczny sposób, zanotowane, są podzielone na takty, takty też się dzielą na pewne części. Jeżeli chcemy śpiewać równo, no to musimy umieć ten takt, który może trwać 4 sekundy, może trwać 4 sekundy i 20 setnych, podzielić na równe części. Do tego jest potrzebna pewna zdolność, którą się da spokojnie wykształcić, nawet jeżeli ktoś jest, nazwijmy to, otumaniony przez jakieś inne niezdolności, to no, daje się formować. Natomiast z drugiej strony właśnie taki typowy humanizm, kiedy to emocje biorą górę nad człowiekiem, też się bardzo przydaje w interpretacji. Ale też to, co bym chciał podkreślić, niesamowite jest udzielanie się aktywne w tym hobby. Na przykład jest serial i sobie tak oglądając ten serial formujemy scenariusz. Podobnie bym to odniósł do próby chóru. No oczywiście nie pozwalam sobie, żeby ktoś w dowolny sposób interpretował to, co jest zapisane w nutach, ale jestem tam aktywny. Zawsze czerpałem wielką radość z kontaktów z innymi ludźmi. Zawsze to było coś, co mnie bardzo kręci, cieszy. Jeśli z tymi ludźmi się spotykam regularnie, to jest to jeszcze przyjemniejsze, ponieważ zawsze mam jakieś wspólne tematy do rozmowy. Wspólnie robimy coś. A jak reagowali znajomi? No bo tak, inni szli na mecz, jedni szli gdzieś potańczyć, a kolega informatyk idzie na chór. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć ludziom, chcecie ze mną pośpiewać albo chcecie ze mną pograć na gitarze, na wiolonczeli, pochodzić po górach, ponurkować. Dla mnie nie jest to żadnym problemem powiedzieć, ja idę teraz na chór. Chcecie pójść ze mną albo idźcie sobie pograć, ja teraz mam próbę. Nikt nie powiedział mi nigdy negatywnie. Dobrze, spotkałem kiedyś jednego półgłówka, który powiedział, ale już sama pani słyszy, w jaki sposób to określam. Tak zdarzyło się, kiedyś ktoś mi powiedział, co? Na chór? Ty oszalałeś? A ja mu na to powiedziałem, to chyba ty oszalałeś, bo znaczy, że nigdy nie śpiewałeś w chórze. kiedy mówiłam, że śpiewam w chórze, to już było duże zdziwienie. Jak mówiłam, że śpiewam w chórze Archikatedry Warszawskiej, to było jeszcze większe zdziwienie i najczęściej spotykało się to z takim, no może nie sarkazmem, ale z takim, a no tak, no to nieciekawie, prawda, bo to kościelny chór, to nudno, pewnie sami starsi ludzie i generalnie tam siedzicie i się modlicie. Zawodzicie. Tak, siedzicie, modlicie się i zawodzicie. No, chciałabym zdementować te wszystkie pogłoski. U nas jest naprawdę fantastyczna atmosfera, wspaniali ludzie. Myślę, że mogę powiedzieć, że zdobyłam tam wielu przyjaciół i bardzo chętnie przyjmujemy do naszego grona nowe osoby. Nie mamy z tym żadnego problemu. Wręcz cieszymy się, jak ktoś nowy do nas przychodzi. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy do dołączenia. Co państwo zyskali? Naukę języka łacińskiego, innych języków? Na pewno ostatnio, śpiewając Haydna, bardzo podszkoliliśmy się w wymowie dziwnych samogłosek. Niemieckich. Ponieważ nasz dyrygent wymaga, żebyśmy śpiewali po niemiecku, a nie po polsko-niemiecku albo w jakimś innym języku. Tak samo, jeśli chodzi o śpiewanie po łacinie, jest nam to dużo łatwiejsze, ponieważ to jest na co dzień, że tak powiem, bo większość utworów sakralnych, które śpiewamy, jest po łacinie albo po polsku, staropolsku czy w jakimś innym języku podobnym. Natomiast pytanie było jeszcze, jakie inne umiejętności. Ostatnio na warsztatach churalnych zrobiliśmy sobie spływ kajakowy, pływaliśmy na rowerach wodnych, na okrągłych łódkach, na ribie, kąpaliśmy się, robiliśmy prawie zawody, kto dalej wypłynie w jezioro. Potrafimy się cieszyć swoją obecnością, bo jeśli potrafimy wytrzymać razem ze sobą n razy w tygodniu przez n miesięcy w chórze, nie kłócąc się, to jak wyjeżdżamy, jest jeszcze fajniej. Tak, ja myślę, że ilość żartów, jakie chórzyści zapisali swoje z moich prób, powiedzeń, świadczy o tym, że te próby są naprawdę dobrym czasem. Zapraszamy na jubileuszowy koncert Stworzenie Świata, oratorium Józefa Haydna. Jaki fragment zaproponowałby pan teraz słuchaczom, którzy na co dzień no nie obcują z klasyką? Trudne pytanie. Dzieło jest we wszechmiar doskonałe. Haydn, komponując to dzieło 1,5 roku, co jest długim czasem, naprawdę długim czasem, codziennie klękał i modlił się, żeby to się skończyło sukcesem. Jak słychać, te jego prośby zostały wysłuchane. Niesamowita dawka wspaniałej muzyki, bardzo ilustrującej. Jeżeli miałbym coś polecać, to może najlepiej będzie posłuchać właśnie fragmentów ilustrujących, czy to odpowiednie zwierzęta, czy samo na przykład rozjaśnienie, jak to była ciemność i potem nagle rozjaśnia się świat, bo słońce powstało, czy ta radość, która bucha z aniołów, którzy śpiewały o tym, że już wreszcie skończone dzieło. Czy to przywitanie słońca, fragment, który zaczyna się takim wstępem, że też słońce słychać aż. Znaczy, słuchając muzyki widzimy wschodzące słońce. Cokolwiek bym nie proponował, naprawdę to jest wspaniałe. Myślę, że losowo wybrany fragment wspaniale zadziała, ale jest jeden warunek. Warto sobie przetłumaczyć ten fragment, żeby rzeczywiście zobaczyć związek tekstu z muzyką. Wtedy ta muzyka oddziałuje potrójnie. Za co kocha pan tak Haydna? Na pewno nie jest to moja jedyna miłość, jeśli chodzi o muzykę, ale ja zrobiłem kilka mszy Haydna, jakieś tam dzieła wokalno-instrumentalne, jego chór z fortepianem. Na pewno to jest osoba, która w dojrzały sposób podchodziła do muzyki, w sensie nie marnowała papieru. Jeżeli on coś komponuje, to to musi mieć sens. To nie jest paplanina, no nie chcę cytować tutaj niektórych innych nazwisk i kompozytorów, którzy pisali po to, żeby od jakoś tam coś leciało, żeby się zabawić, może raz posłuchamy i więcej nie. U Haydna nigdy tak nie ma. To są przemyślane struktury dźwiękowe, może bardziej mniej zawiłe. Trzeba go identyfikować z dojrzałością. I z poczuciem humoru? Właśnie chciałem to zaznaczyć, że to jest taka dojrzałość, gdzie czasami słychać takie rzucone garści przypraw. Po prostu ni stąd, ni zowąd zdarza się coś, co rozluźnia, rozbawia. I tu mówimy na przykład o symfonii z niespodzianką, o jego symfonii pożegnalnej. No, człowiek, który myślał, szukał i zawsze znajdował odpowiedź. To jest teraz ten moment, żeby przekonać młodych ludzi, studentów, już pracujących, słuchaczy trójki, aby spróbowali swoich sił w chórze archikatedry. Od kogo zaczynamy? Od 10 lat. Jeśli lubisz muzykę albo jeszcze nie wiesz, że lubisz muzykę chóralną, przyjdź spróbować. Naprawdę, jeśli masz więcej czasu, możesz spróbować w chórach innych, bo rekrutujemy naraz do wielu chórów, nie tylko chóru archikatedry. Właśnie to jest ten plus, że mamy jednego wspólnego dyrygenta. Mamy duży wybór. 15-latka. Przyjdź, sprawdź swoje możliwości, zakochasz się i staniesz się tak systematyczny, jak jeszcze nigdy wcześniej. Maestro? Przyjdź, bo w chórze nie znajdziesz nierobów, nie znajdziesz ludzi, którzy tak sobie odsplunęli na życie, tylko są w stanie siąść razem i coś zrobić. Nauczyć się czegoś, zaspokoić ciekawość, ja gwarantuję, że nie będzie nudno. My akurat mamy ciepłe sale w zimie, także to też jest walor. Mamy pewne dofinansowanie, jeśli chodzi o wspólne wyjazdy. My naprawdę, mając unikalne pasje i szczytne cele, chcąc się tymi pasjami dzielić i też coś takiego dać, co jest ciepłem, co jest radością, co jest czymś też poważnym i naprawdę niebanalnym, to nie jest to, co paralotniarstwo, że sobie wymyślę, znajdę górę, skoczę, z niej jest wszystko okej. Istotą dobrego poczucia się w chórze jest dzielenie się tym. Tym dobrym, muzyką, czyli wykonawstwo koncertowe. Skoro już mówimy o chórze, który współpracuje z orkiestrą, to na tym koncercie jubileuszowym zabrzmi również bliska nam sercu i znajdująca się właściwie za ścianą. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Wspaniały partner, akurat z chórem Politechniki wielokrotnie grywaliśmy różnego typu koncerty, stąd też tutaj taka bliskość serc, myślę, i dobrze się zgramy też z chórem archikatedry. Cieszę się, że udało się zgromadzić wspaniałych muzyków na to niezwykłe przedsięwzięcie. Chór Archikatedry Warszawskiej. Trudno jest teraz nie tylko młodych ludzi, studentów przekonać do tego, żeby zajął się repertuarem głównie sakralnym, bo takim zajmuje się chór. Tak. Ja nie lubię taniej rozrywki, czy jakiegoś takiego udawania, że to jest muzyka sakralna, gdzieś kilka szarpidrutów spotka się i zrobi jeden, drugi akord. Uważałem, że dokonali wielkiego dzieła. No my mamy styczność z czymś, co jest naprawdę dobrze stworzone i oddziałuje na ludzi. Właśnie to jest fajne, że to łapie za serce. Wszystko się przenika. Rozrywka to jest rozrywka, muzyka poważna jest muzyką poważną, natomiast wpływ jednego na drugie jest nieunikniony. U tego samego Haydna daje się zauważyć, czy to muzyka taka luźniejsza, czy muzyka ludowa, to się musi ze sobą zazębiać. No jest przesiąknięte różnymi wpływami. Też rozrywką i świetnie się czują ludzie, rytmizując te utwory, czy słuchając współbrzmień takich niekoniecznie, powiedzmy, z XVI wieku. To jest wspaniałe, śpiewać i coś przeżywać. No ubogacać przeżywanie różnych czy liturgii, czy różnych uroczystości. To jest jeden z naszych głównych celów. Jakiś czas temu mieliśmy u nas jedną koleżankę, która również była niewierząca w chórze Archikatedry Warszawskiej, ponieważ nasz opiekun zdecydował, specjalnie się zapytaliśmy, ponieważ były głosy niektóre przeciwko, czy powinniśmy ją przyjąć, bo ona chciałaby śpiewać w chórze Archikatedry, ale jest niewierząca. I nasz opiekun nie miał z tym żadnego problemu, powiedział, że my mamy się otwierać na wszystkich ludzi, a nie zamykać się dlatego, że ona nie powiedziała, że będzie wierząca i że będzie za każdym razem się modlić razem z nami. My tak trochę ewangelizujemy przez muzykę. Została? Od jakiegoś czasu jest mamą, więc musiała zrezygnować chwilowo, ale mamy nadzieję, że wróci. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów, tam są aktualne informacje. Na pewno najbliższe wydarzenie to jest nasz koncert jubileuszowy, Stworzenie świata Józefa Haydna. 22 października o 15:00. Natomiast nie tak za górami jest również koncert kolęd, który już stał się tradycją w Archikatedrze Warszawskiej. Gromadzi się tam ogromna publiczność, żeby posłuchać kolęd w dobrym wykonaniu i na pewno wykonaniu takim serdecznym. Czy maestro będzie dyrygował przy pomocy rubinowej batuty, czy same dłonie? Nie, myślę, że wezmę batutę klasyczną, taką jaką mam, i ona zawsze się sprawdzała. Mam nadzieję, że teraz też dobrze zadziała. To jeszcze tak na koniec ten jeden dowcip czy żart? Trudno teraz sobie. Ja bardzo dobrze do tej pory pamiętam i chyba nigdy w życiu nie zapomnę, jak kiedyś usłyszałem i teraz czyste G przeleciało przez katedrę. Maestro, czym uraczymy słuchaczy Trójki, zachęcając do chórów, balem u Rafała w pana aranżacji? Czemu nie? To jest na pewno taki wzięty w momencie obecnym, powiedział odważnie, wzięty utwór, specyficzne podejście do hitu, takiego z kręgu pop. Udało mi się zaaranżować ten utwór tak, tą piosenkę, żeby łączyły jakieś tam elementy współczesnej harmonii, trochę poważnej muzyki, też wplotłem inne wątki dotyczące tematyki balu. Myślę, że to się dobrze udało. Na pewno widać integrację. To jest naszym dużym celem. Jeżeli coś robimy, to róbmy razem. Można tego posłuchać, można wyciągnąć wnioski, oby zachęcające. A jak się państwo czują w atmosferze półek pełnych nut? No, ja znakomicie, ja bym tu chętnie został, pogrzebał, zobaczył jakieś nuty z zeszłego stulecia. Jak najbardziej, tylko problem w tym, że muszę iść na próbę. No tak, ja się czuję fantastycznie i też bym chętnie poprzeglądała, pogrzebała w tych przepastnych półkach, ale trzeba wiedzieć. Ja jestem bardziej bibliofilem, lubię czytać książki i takiej ilości nut jeszcze nigdy nie widziałem, ale pachnie tutaj jak w takiej starej, dobrej bibliotece. Robię wrażenie. Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak moim gościom świecą się oczy. A zatem bal u Rafała w wykonaniu chóru Politechniki Warszawskiej, a moi goście, przedstawiciele chóru Archikatedry Warszawskiej. Magdalena Grantz. Maciej Sztark. Maestro. Dariusz Ziemnicki. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Głównym celem watykańskiej polityki wschodniej, rozwijanej zwłaszcza podczas pontyfikatu Pawła VI, było poszerzenie wolności Kościoła w krajach komunistycznych. W praktyce polityka ta przyniosła jednak niewiele, a oznaczała faktyczne uznanie dominacji komunizmu i ZSRR w Europie Wschodniej. Watykan prowadził rozmowy z władzami, by uśmierzyć napastliwy wobec Kościoła totalitaryzm rządów komunistycznych i udawało się osiągnąć pewne sukcesy, ale w bardzo ograniczonym zakresie, pisze Piotr Kościński w tygodniku Idziemy. Jan Paweł II całkowicie zmienił watykańską politykę wschodnią. Nie zrezygnował z tego, co w dotychczasowych działaniach było pozytywne. Podjął jednak inny rodzaj dyplomacji, pielgrzymek i spotkań z narodami, jak w Polsce w 1979 roku. Czytamy dalej. Po śmierci Jana Pawła II, a zwłaszcza po objęciu stolicy Piotrowej przez papieża Franciszka, polityka wschodnia Watykanu znów uległa zmianie. Można trochę się dziwić, że osoby odpowiedzialne za watykańską dyplomację nie rozumieją prostej sprawy. Rosja była imperium i chce nim znów być. Można jednak domniemywać, że postępowanie Franciszka i jego dyplomatów opiera się na kilku ważnych powodach. Po pierwsze, Watykan dzięki swemu ostrożnemu działaniu zwykle chce zapewnić sobie możliwość oddziaływania także wówczas, gdy inni ją już stracili. To szansa na skuteczne zakulisowe rozmowy, bo kontakt z Rosją w żaden sposób nie został ani zerwany, ani nawet ograniczony. Po drugie, wyraźna krytyka Rosji mogłaby skutkować represjami wobec hierarchów Kościoła katolickiego w tym kraju, a nawet represjami wobec wiernych. I po trzecie, niektórzy komentatorzy sugerują, że zaskakujące postępowanie Ojca Świętego w kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej wynika z jego argentyńskiego pochodzenia i właściwej dla bardzo wielu mieszkańców Ameryki Południowej niechęci do Stanów Zjednoczonych. Tak czy owak, dzisiejsza watykańska Ostpolitik może budzić obawy wśród katolików nie tylko Ukrainy czy Polski, ale i wielu innych krajów. Ocenić ją rzetelnie będzie można jednak dopiero po latach, pisze Piotr Kościński w tygodniku Idziemy. Co łączy koniec świata chrześcijańskiego Chantal Delsol, popołudnie chrześcijaństwa Tomasza Halika i od pewnego czasu publicystykę Tomasza Terlikowskiego? Nie tylko retoryka zmierzchu, dogasania i słabości Kościoła. Ważniejsze w tych erudycyjnych i ciekawych diagnozach są założenia, pisze Konstanty Pilawa w Przewodniku Katolickim. Po pierwsze, wszyscy ci autorzy suponują, że intelektualista jest w stanie określić, na jakim etapie dziejów chrześcijaństwa się znajdujemy, jakie chrześcijaństwo do tej pory było i dokąd prawdopodobnie będzie zmierzać. Po drugie, stopniowa utrata wpływu katolicyzmu na kulturę, społeczeństwo i politykę w Europie jest przyjmowana przez nich ze swego rodzaju ulgą, jako szansa naprawienia błędów z przeszłości. Po trzecie, instytucjonalny Kościół zatracił swoją tożsamość, pogubił się w rzeczywistości, utracił wyrazistość. Ze wszystkimi tymi założeniami można dyskutować. Czytamy dalej. Być może dla Europy Zachodniej rzeczywiście nadszedł kres pewnej formy chrześcijańskiego świata. Jednak w innych częściach globu Chrystus dopiero jest poznawany, świeżo ochrzczeni ludzie umierają za wiarę, a Christianitas dopiero nieśmiało stawia swoje pierwsze kroki. Czytamy dalej. Prorocy zmierzchu, głosiciele kryzysu i adwokaci upadku sączą opowieść, która w nadmiarze zamienia się w truciznę. Zamiast nawoływać do otrzeźwienia, napełniają wiernych w najlepszym razie znieczulicą, a w najgorszym skrajnym defetyzmem. Goryczy jest wiele, że znikąd oczekiwać nadziei. A ta jest przecież źródłową opowieścią chrześcijaństwa, pisze Konstanty Pilawa w Przewodniku Katolickim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.